الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الله يحفظنا وإياه ب وأما الدليل العقلي على ثبوت الأسماء والصفات التي دل عليها الشرع فهو أن يقال ألف هذه المخلوقات العظيمة على تنوعها واختلافها وانتظامها في أداء مصالحها وسيرها في خطتها المرسومة لها تدل على عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته. Leo ikiwa ni siku ya tano katika hii daura ya Sheikh Abdullah Al-Qarawi rahmatullahi alayhi, tazungumzia aina ya pili za hujja zenye kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika darasa iliyopita au iliyotangulia tulitaja dalili za Qur'an au baadhi ya dalili za Qur'an na Sunna katika swala hili, na leo atataja dalili ya kiakili. Dalili ya kiakili nazo ni dalili ambazo kuwa hazipingani na an-nas, hazipingani na Qur'an na Sunna. Katika mlango huu hii masala aiywa ni tawqifi, ni masala tawqifi, kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala jina au sifa. Ni masala tawqifi, si sehemu ya mtu kuingiza akili yake. Walakin iwapo ni al-aqlu as-salim, akili ambayo kuwa imesalimika kutokamana na fikra potofu, unachoona wasema haipingani na an-nasu as-sarih, nam al-aqlu as-salim, nam la yukhalifu au la yata'arab ma'a an-nas as-sarih, ambayo kuwa haipingani na nas iliyokuwa wazi katika jambo hili. Ama mujarrad akili ambayo kuwa haiendani na sheria, hilo halina sehemu katika masala haya. Kama alivyosema al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi kuhusiana na mlango huu kuwa la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsahu au wasafahu bihi rasuluhu la yutajawazu al-Qur'an wal-hadith, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasifiwi wala haitwi kwa jina ila alilojitaja mwenyewe au aliyomtaja nayo mtume wake sallallahu alayhi wasallam. La yutajawazu al-Qur'an wal hadith, haivukwi Qur'an na hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam katika mlango huu. Kwa hivyo huku kutaja dalili za kiakili ni dalili ambazo kuwa imeafikiana na sharia, bali ni katika kurudia Qur'an katika kutumia akili kama ilivyoamrishwa, aiyo watu kutadabbar ayat za Allah subhanahu wa ta'ala na watapata dalili ya anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa an yuqal, ni kama vile isemwe. Ya kwanza, hadhihi al-makhluqatu al-'azima ala tanawwu'iha wa ikhtilafiha, hivi viumbe vikubwa pamoja na tofauti yake katika kimaumbile na ukubwa, wa intidhamiha fi adai maswalihiha, na nidhamu ambayo kuwa yaendea viumbe hivi katika kutekeleza maswalihi yake, kufikia maswalihi yake, wasairiha fi khitwatiha almarsumati laha, na kuenda kwake kwa mpangilio na nidhamu ambayo kuwa umewekewa. Viumbe hivi vikubwa kama vile jua na mwezi, usiku na mchana, na misimu ya mwaka na mengineo katika ulimwengu huu, na mimea kumea kwake toka kuota mpaka ikawa mti mkubwa wenye kutoa matunda, na wala haitoi matunda na ilhali ndipo changa bado yatokeza, la bali inapokomaa. Nidhamu hii yote tadullu ala azamatillah, ni dalili ya utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nani ambekuwa ameka viumbe hivi amevileta? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nani ambekuwa ameyaekea mpangilio maalum unaoendea kuchomoza kwa jua na kutua inapofika jioni na ikaingia usiku giza mpaka inapokuja alfajiri, aiywa muda wake, basi hurudi tena jua ikachomoza. Mpangilio maalum usio na ikhtilafu na au hitilafu ndani yake ni dalili ya azamatullahi subhanahu wa ta'ala wa kudratihi, na uwezo wake wa kufanya kila jambo. Wa ilmihi wa hikmati kadhalika, ni dalili ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na viumbe vyake na hikma yake, kuwa kila kiumbe kina hali na jambo ambalo kuwa linaendana nayo. Hii ni dalili ya hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iradatihi wa mashiati, na ni dalili ya mashia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lifanyike na litokee hali ambayo kuwa tunaona. Kwa hivyo hii ni dalili ya kiakili. Lau mtu atazingatia makhlukati Allah subhanahu wa ta'ala na ayat za Allah subhanahu wa ta'ala al-kaunia katika hii akwan, basi itampelekea kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala majina na sifa za utukufu, kama vile al-ilmu wal-hikma nam wal-khalqu wal-irada wal-mashia na mengineo. Hii ni dalili ya kwanza ya kiakili, au njia ya kwanza ya kiakili. Athani kadhalika, huenda ikasemwa au husemwa jambo la kiakili, al-in'am wal-ihsan wa kashfu dhurri wa tafriju al-kurbat, hadhi al-ashya'u tadullu ala ar-rahma wal-karami wal-jud. Al-in'am, kule kuneemeshwa waja, wal-ihsan, na kufanyiwa wema, kutendewa wema, kama vile kuletewa mvua wakati wa wajanga na ukame na watu kupata faraja, wakashfu dhuri, na kuondolewa na dhiki ambayo kuwa imewafika watu kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, watafriji al-kurbat, na kuondolewa shida ambazo kuwa zimewapata watu. Hadhihi al-ashiya, haya ni dalili ala rahma wal karam wal jud, ni dalili ya kuwa aliyeombwa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye rahma kwa waja zake, wal karam, na ni mkarimu kwa waja zake, wal jud, na mwenye kuwapa kwa wingi na mahitaji yao. Na hii yathubutu na pindi mja kadhalika inapomfikia uzito katika maisha yake, akawa ni mwenye kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, akanyanyua mikono yake na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akampa faraja, ni dalili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sami, ni mwenye kusikia, alimsikia mja wake ambaye kuwa amemlilia na akampa faraja kutokamana na dhiki ambayo kuwa imemfikia. Kwa hivyo hii kadhalika ni dalili ya kiakili, kuwa mtu ameomba na akapata alichokiomba. Dalili kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia, dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu na mwenye rahma na huyu mja. Kwa hivyo imemthibitishia njia hii Allah subhanahu wa ta'ala sifa na majina. Athalith, njia nyingine ya kiakili, wal-iqabu wal-intiqamu min al-uswat yadullani ala ghadabillahi alayhim wa karahiyatihi lahum, kuadhibiwa na kuchukuliwa kwa ukali na kisasi, aiywa al-uswat waasi, kuadhibiwa na kuangamizwa wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, imma kwa magonjwa au kwa mafuriko au wakasalitiwa maadui juu yao, Mwenyezi Mungu akawasalitia adui juu yao, na mfano wake na wa aina nyingi za kuadhibiwa watu, zote yadullani au yadullu ala ghadabillah alayhi, ni dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwakasirikia hawa ambao kuwa walimuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ndiposa akawasalitia majeshi yake na madhara juu yao. Wakarahiyatihi lahum, na ni dalili ya yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwachukia na matendo yao, kuwachukia na matendo yao. Hapo kunayo sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala yajitokeza nayo ni al-ghadab, kukasirika pindi anapoasiwa, na kuchukia kadhalika matendo ambayo kuwa ni ya uasi. Hii ni njia au dalili ya kiakili kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa kama vile al-ghadab ambayo kuwa imekuja katika Qur'an kadhalika. Naam, wakarahia, na kuchukia. Naam, kama ilivyokuwa wanafik walipoambiwa watoke kwenda katika jihad, waende katika jihad, wakawa ni wenye kubakia nyuma kwa kuchukia kwenda kupigana. Kariha Allahum bi'athahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akachukia kutoka kwao. Naam, kwa hivyo hii dalili ya kiakili imefikiana na dalili ya Qur'an katika kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya kuchukia na sifa ya kughadhabika na kuwakasirikia wenye kumwasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warabi, na njia nyingine ya nne ya kiakili ya kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala masifa nzuri nzuri, aiywa, na majina matukufu, wa ikramu tawa'ina wa ithbatihim yadullani ala ridhallahi anhum wa mahabbatihi lahum, kuwakirimu na kuwapa jazaa na thawabu ya matendo yao wema, naam, wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ni dalili ala ridhallahi anhum, ni dalili ya kuridhika kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao atwa'in, wenye kumtii. Wa mahabbatihi lahum, na ni dalili ya kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwapenda. Hapa kuna sifa ya ridha na mahabba, dalili ya kiakili, na imeafikiana na Qur'ani, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, na nyinginezo katika adilla zenye kuthibitisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kupenda, ni mwenye kuridhia pindi hao walipomtii Allah subhanahu wa ta'ala na wakamtekelezea sheria zake. Hizi ni baadhi za namna na njia za kuthibitisha kiakili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anazo sifa na anazo majina. Ongezea zile ambazo kuwa zinitangulia kuhusiana na ayat na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala asma na asifat. Hii ni kimukhtasar kwa ajili au kwa kuwa na wanaokusudiwa kuyafahamu haya bado ni wenye kuanza katika masomo mfano wetu sisi. Kisha akataja Sheikh Saleh Al-Fauzan tanian kigawanyo cha pili, fadhali, kigawanyo cha pili katika babu al-asma wa sifat, baada ya kutaja dalili yenye kuthibitisha mlango huo, manhaju ahli sunnati wal jamaa fi asma'illahi wa sifati, manhaj, mwenendo wa ahli sunna wal jamaa, ahli sunna wal jamaa, maswahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, na wenye kuwaiga na kuwafuata. Ikitajwa ahli sunna wal jamaa, weka mwanzo sahabati rasulillah. Wengine huona kuwa ikitajwa au ikisemwa ahli sunna masuni wakadha, mwanzo huona watu ambao kuwa wako katika enzi zake. La, waweke mwanzo maswahaba. Lau ingekuwa mtizamo ni huo, hatunge khalifu katika dini. Walakin pindi watu wakaona kuwa ni hao ambao kuwa tuko nao hapa mtaani, ikawa ni shida kukubali haki, ikawa ni shida kukubali haki kwa ajili fulani na fulani ndo wako kwenye safu hiyo. La, ikitajwa ahli sunna jamaa, as-sahaba awalan, kisha wengine ambao walikuja baada, aiywa, aima na kadha wafuate. Tayib, manhaji ya sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, na waliofuata, fi asma'illahi wa sifati, katika au kuhusiana na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu na sifa zake, ilikuwa mvipi? Hapa Sheikh Allah yafadhana iyahu ataja mienendo tano au mambo matano yenye kuthibitisha manhaji ya ahli sunna katika mlango huo. Yatakiwa tuyadhibiti vizuri, tuyafahamu vizuri, ili na sisi kadhalika tuige na tufuatilie mwenendo huo. Asema manhaj ahli sunna wal jamaa min as-salaf as-salih wa tabi'ihi, mwenendo na manhaj ya ahli sunna wal jamaa aywa min as-salaf as-salih, ambao kwa ni salafu as-salih, yani maswahaba humu salafuna tayib, wa atba'ihim, na wenye kuwafuata kwa wema, ithbatu asma'i Allah wa sifatihi kama waradat fil kitabi was sunna, ni kuthibitisha majina za Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake kama ilivyokuja katika Qur'an na sunna. Wamthibitishie Allah alivyothibitisha katika Qur'an na katika sunna. Na wanachuoni wote ambao kwa wameandika kuhusiana na vitabu vya sunna au vitabu vya akida vya kubainisha manhaj ahli sunna wal jamaa watajahili, naam, manhaj ahli sunna wal jamaa katika abwab za asma wa sifat na milango mingineyo. Asema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Al-Wasitiyah, naam, kuhusiana na manhaj ahli sunna wal jamaa, wa min al-iman billah, na katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya kisawa sawa walioamini aywa sahaba rasulillah, al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina aliyojitaja nayo katika kitabu chake, wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, na kuamini kwa yale ambayo kwa mtume alimsifia mola wake. Wa min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi, na katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwamini majina yake aliyojiita nayo katika Qur'an. Wa bima wasafa bihi wa bima wasafahu bihi rasulu sallallahu alayhi wasallam, na kuamini kadhalika yale ambayo kwa mtume amemsifia nayo Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrifin, fasina kupindisha, naam, wala ta'atilin, wala kukanusha, wa min ghairi takyifin, na fasina kutolea au kupigia mfano, wa tamthilin, takyifin kuelezea sifa ilivyokuwa, naam, wa tamthilin, na kupigia mithali aiyo au mithali, kuitolea mfano hiyo sifa katika waja wa Allah, kutoa sampuli yake katika waja wa Allah. Hii ndo manhaji ya ahli sunna katika baba asma wa sifat, na wanachuoni wote wana akwali ambazo kwa zafanana kama vile. Asema wayanbani manhajum ala alqawaid taliya, na manhaji yao fadhali, manhaji ya ahli sunna wal jamaa imeasisiwa juu ya kawaid zifuatazo. Manhaj ahli sunna kuhusiana na majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala yameasisiwa juu ya alqawaid zifuatazo. Ya kwanza, kaida ya kwanza kuhusiana na asma wa sifat inda ahli sunna wal jamaa, annahum yuthbituna asma Allah wa sifati kama waradat fil kitabi was sunna, ni kuwa wanamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala majina na sifa zake kama waradat fil kitabi was sunna, kama ilivyo kuja katika Qur'an na sunna. Na hapo Imam Malik na wengineo katika a'imma wa ahli sunna wasema amirruha kama ja'at, naam, zipitisheni hivyo hivyo kama zilivyokuja, thibitisheni hivyo, tajeni hivyo hivyo kama zilivyokuja. Asema Allah subhanahu wa ta'ala al-yad, basi thibitisheni al-yad, atajeni alwajhu, ibakize kuwa ni alwajhu wala sio kitu kingine. Naam, ala dhahiriha, kwa udhahiri wake wa lugha ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia, ibakize kwa udhahiri wa maana ya lugha ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitumia. Wa ma tadullu alayhi alfadhuha min almaani kadhalika, bakiza aiywa maana ambayo kwa ya kusudiwa na tamko ambalo kwa limetajwa, usiondoshe na usilete maana kinyume na tamko ambalo kwa limetajwa. Wala yuawilunaha, an dhahiriha, wala wao ahli sunna wal jamaa si wenye kuifasiri kinyume na udhahiri wa tamko lilo tumika. Wala yuharifuna alfadhaha wa dilalataha an mawadhiha, wala wao si wenye kufanyia tahrif, kupindisha na kuiondoa kalima hiyo kutokamana na dilalatiha, kutokamana na dalili ambayo kuwa imekusudiwa tamko hilo. Kwa hivyo hii ni kaida ya kwanza, aiywa ithbatuha kama jaat ala dhahiriha fil kitab wa sunna, kuithibitisha na kuitaja tamko au neno na kama ilivyokuja katika Qur'an na sunna kwa udhahiri wake, pasina kuifanyia tahrif wala ta'wil. Na mathalan imetajwa ni arrahma, na basi isifasiriwe na kitu kingine, ni ibakie kuwa ni arrahma. Imetajwa kuwa ni alwajhu, ni uso, basi ni ibakizwe kuwa ni uso wala isifasiriwe na kitu kingine. Ataja inkuja katika kitabu at-tamhid ya mwanachuoni Ibn Abdul Barr kuhusiana na hii nukta. Qala Ibn Abdul Barr rahimahullah, ajma'a ahli sunna, ataja ijma, maafikiano ya ahli sunna, wanachuoni wa ahli sunna, ajma'u wameafikiana, nam ala tahrimi at-tashaghuli bita'wili ayati an-nusus wa ahadithiha, wameafikiana, wamekusanyika katika kauli moja kuwa ni haram watu kujishughulisha na kutafsiri ayati nusus na ayat za Qur'an na nusus hiyo za ahadith zilizokuja katika aiywa katika bab asma wa sifat, kuifanyia ta'wil ambayo kuwa ni batil. Wa anna alwajib ibqa'uha ala dhahiriha, asema kuwa na wameafikiana kuwa ni wajib hizi ayat zibakizwe katika udhahiri wake, maana ambayo kuwa imekusudiwa na tamko kwa udhahiri wake. Hii ni ijma ya ahli sunna katika mlango huo. La pili katika kawaid za ahli sunna kuhusiana na asma wa sifat, yunfuna anha mushabahata sifati al-makhluqin, pamoja na kuthibitisha kaida ya kwanza, jambo la pili wanayo, yunfuna anha mushabaha, wakanusha kushabihisha nam baina sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wa sifati al-makhluqin, na sifa za viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Kalima ni moja moja, taib alwajhu uso ameutumia Allah subhanahu wa ta'ala nam kujisifu nayo. Ahlusunna wathibitisha hilo, pamoja na kuthibitisha wakanusha kufanana kwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na nyuso za viumbe vyake. Hamna talazum baina ya kalima kuwa ni kimoja, iwe kitu kile au vitu hivyo ni vimoja. Tufahamiana? Haina talazum baina ya mathalan kusema mkono naam ilotajwa ikawa ni mkono wa viumbe kadhalika ya kusudiwa. La, hakuna talazum, kwani baina yetu sisi viumbe tunao mikono ambayo kuwa zitofautiana. Naam, wewe mwanadamu unao mkono wako na wanyama wanayo mikono yao na wengineo wana mikono yao kadhalika, na ni kalima moja imetumika, mkono. Tayib, mkono wa mlango ni sawia na mkono wa mwanadamu? Yatofautiana? Hamna talazima. Kwa hivyo pamoja na kuthibitisha jina hilo au tamko hilo, hawalifananishi na chochote katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kala Allahu ta'ala, dalili ya hilo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ya Allah subhanahu wa ta'ala hana chochote mfano wake, hana chochote mfano wake. Ametutajia majina na hayana mfano katika viumbe vyake. Wa huwa as-sami'ul basir, na akajithibitishia kuwa yeye ni as-sami' mwenye kusikia na al-basir mwenye kuona. Kuona na kusikia viumbe wanayo, walakin laysa kamithli na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika, aiywa ni mwenye kusikia na kuona, walakin kuona kwake na kusikia kwake laysa kamithli, haifanani na wala haishabihishwi na kuona na kusikia kwa viumbe, havilingani, kwani viumbe hawa ni dhuafa, naam viumbe madhaifu, ambao kuwa Mwenyezi Mungu ndiye amekuwa ameomba. Ama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mkamilifu ambaye hana upungufu wowote. Atali kaida ya tatu ya ahli sunna wal jamaa kuhusiana na majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yatajawazuna ma warada fil kitabi was sunna fi ithbati asma'illahi wa sifatihi, hawavuki Qur'an na sunna katika kumnathibishia Allah Subhanahu wa Ta'ala jina au sifa, bali wakomekea yalotajwa katika Qur'an na yalokuja katika sunna, hawazui. Tayib, kama tulivyotaja kuwa hii ni bab tawqifi, hii ni mlango ambao kuwa huenda kwa dalili, ama pasina dalili ikija kitu basi silo lenye kuthibitishwa mpaka lirudiwe Qur'an na sunna, au kama ina maana ambayo kuwa ni sahihi iso pingamana na Qur'an na sunna. Kwa hivyo ahli sunna wal jamaa kadhalika katika njia yao au mwenendo wao, sahaba Rasulillah na waliofuata katika khair na ihsan, hawakuwa ni wenye kuvuka Qur'an na sunna, bali walikomekea katika Qur'an na sunna. Kwa nini? Kwa kuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ajieleza na ndiye mwenye kujijua nafsi yake, na wala hakuna katika viumbe ambao kuwa wanamjua zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko yeye nafsi yake. Kwa hivyo tusubiri, tutangoja habari kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ajieleze. Wahakadha katika viumbe, Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye ambaye kuwa katika viumbe mwenye kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya viumbe vyote, kwa wahi ambao kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amteremshia. Kwa hivyo hatutakuwa ni wenye kujiletea au kujizulia na majina na sifa ambazo kuwa tutaka pasina kumrejelea mwenye kumjua mtu Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi katika viumbe vyake Allah Subhanahu wa Ta'ala, naye ni mtume au mitume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo tutarudia katika sunna ya mtume katika majina na sifati. Asema fama athbathahu Allah wa rasuluhu min dhalika athbathuhu ahli sunna, chochote ambacho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekithibitisha na kulikiri na mtume wake, ayo min dhalika katika majina na sifa, athbathuhu kadhalika ahli sunna wanayakiri na wanayathibitisha. Wama nafahu Allah wa rasuluhu nafahu, na chochote ambacho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekikanusha kuwa si katika sifa yake, si katika majina yake, wa kadhalika ahli sunna wal jamaa wanakikanusha, hawalikubali. Wama sakata anhu Allah wa rasulu sakatu anhu, na kile ambacho kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake hawajalitaja, wamelinyamazia, kadhalika ahli sunna wana adabu hiyo ya kunyamaza, wameshika adabu zao wakawa ni wenye kunyamaza. Tayib, katika yale ambayo kuwa ametaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, aiywa mathalan sifa ya rahma ahli sunna wakalitaja, na katika yale ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakanusha kama vile amekanusha si katika sifa zake, si katika majina yake. Usilale. Qul huwallahu ahad. Walam yulad. Usiende mbali. Suratul Ikhlas. Iko karibu nawe, sivyo? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Aha. La taqudhu sinatun wa la nawm. Hapo hapo. Usiende mbali. Haimpati aiyo kusinzia wala kulala. Lam yalid wala yulad. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Tayib, nani ambaye kwa asema hilo? Ni Allah, na amemwamrisha mtume wake kadhalika kul aseme hilo. Tayib, na sisi kadhalika tusema kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma sakata anha, na alichokinyamazia hakukitaja, kadhalika ni wajibu kwetu tufanyeje? Tunyamazie. Kama vile kuna mambo ambayo kwa amenyamazia. Rahmatan bikum. Na istawla. Istawa. Istawa ametaja. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Alichokinyamazia haja kitaja, yani haja kithibitisha wala haja kanusha. Ha? Pua. Ha? Kaifia. Kaifia tu sifat. Kaifia tu sifat. Jinsi ya. Jinsi ya sifa. Hakada. Ikwa. Kaifia tu sifa. Abu Uthman. Abu Faisal. Kaifia tu sifa. Mwenyezi Mungu amenyamazia. Sakata ana. Haja tu. Wakadhalika sisi. Hatufuatili kutafuta. Au kuelezea. Barakallahu fiki. Aywa. Taib. Kuna nani yo changamoto hapa? Antaja pua. Aha. Sakata anha naskut anha. Amenyamazia, tonyamazia. Hajataja. Tayib, na sisi hatutaji. Maadam hajakuja dalili ya hilo tonyamaza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ndiye ambekuwa ajua. Tayib, na mengine mengi katika sifat na asma. Tayib. Arabi katika manhaj na kaida za ahli sunna kuhusiana na asma wa sifat. Yaatakiduna anna nusus al-asma wa sifat min al-muhkam. Wanaitakidi kuwa hizi ayat na hizi ahadith sahih zilizokuja katika majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala min al-muhkam, ni katika nususa ambazo kuwa ni muhkam, alladhi yufhamu maanahu wa yufassar, ambazo kuwa zafahamika maana yake na zina tafsir sahih. Muhkam yani si mutashabi, isofahamika ya kusudiwa nini, ni kitu ambacho kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni majina na sifa ambazo kuwa Allah ametaja kwa lugha ambayo kuwa wanafahamu hao wenye kusemeshwa nayo au kutajiwa. Ni lugha arabi aiyo mubin ya wazi, kiarabu na fasihi ambayo kuwa ni mafhumu, si mutashabi ambacho kuwa hakifahamiki cha kusudiwa nini na kalima hii. Hasha wakala, nusus za Qur'an na sunna zinazotaja majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muhkam. Kwa nini iwe muhkam? Kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ajieleza kwa waja wake wawe ni wenye kumtambua hakika, wawe ni wenye kumtambua kihakika, na wala wasiwe ni wenye kukanganywa na shetani na majeshi yake wakawapoteza na kumjua Mola wao. Ni ayat na nusus ambazo kuwa ni muhkam. Walaysat min almutashabi, si katika mutashabi. Mutashabi ambayo kuwa ya beba maani nyingi ambazo nyingine ambayo kuwa ni sahihi, nyingine ambayo kuwa haijulikani au sia sahihi, ili wapate njia wenye kutaka kupotosha maana. La, hizi ayat na hizi nusus ni muhkam. Asema fala yufawiduna maanaha, kwa hivyo ilipokuwa ni muhkam la yufawiduna maanaha, hawasemi kuwa maana yake ni Allah ndiye mwenye kujua, sisi hatujui. Atafwid kumwegemezea Allah maana yake, la, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyatamka na ilhali waje wajua haya matamshi kwa lugha yao. Kama yansibu dhalika ilayhim man kadhaba alayhim, si kama vile wamewanasibishia na waliwazulia uongo ahli sunna, wakawanasibishia kuwa nyinyi ni mufawidha. Aiyo, kwa nini? Kwa kuwa ahli sunna wal jamaa wameyataja majina haya na sifa hizi, kisha wakasema kama yaliku bijalalillahi wa adhamati, majina sahihi tuathibitisha yanayolingana na utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wao ambao kuwa si ahli sunna wakaenda katika kuzifasiri na kuzipa maana nyingineyo ambao kuwa si udhahiri wa tamko ambalo kuwa limekuja nalo, wakawaambia ahli sunna nyinyi ni mufawidha, nyinyi hizi ayat hamuzijui maana yake. Aiyo, mmemnasibishia Allah Subhanahu, ama mmemwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala nini maana yake, mkaacha na mkufasiri maana ambayo kwa tunafasiri, wakawaita ni mufawidha. Au lam yaarif manhajahum man min ba'd almu'awwilina wal kutabi almu'asirin kama yansibu dhalika ilayhim man kadhaba alayhim, kama vile wanawanasibishia ahli sunna uongo baadhi ya almunharifini, au lam ya'rif manhajahum, au ni mtu ambaye kwa hajui manhaji ya ahli sunna wal jamaa, akasema kuwa ni mufawwidh min ba'dhi al mu'allifin, baadhi ya watunzi wa vitabu wal kutab al mu'asirin, na waandishi wa leo hii wanawatuhumu ahli sunna kwa tuhuma ambayo kwa wako mbali nayo, wako mbali na tuhuma hii ya kusema kuwa wao ni mufawwidh. La, ahli sunna wazi amini hizi ayat, na ni katika ayat na nusus ambazo kwa ni muhkam, hazina tashwishi yoyote, hazina naniyo ishtibah yoyote katika kufahamu maana yake. Hii ni kaida ya tano, ya nne. Kaida ya tano, yufawiduna kaifiyata sifati ila Allah Ta'ala wala yabahatuna anha, ni kuwa ahli sunna wal jamaa yufawiduna kaifiyya, tofauti na nukta ya nne, kaida ya nne. Nukta ya tano, kaifiyya, yani jinsi ya kutokea kwa sifa, wao ni wenye kumegemezea Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake. Allah ndiye ajua ni vipi, jinsi gani anakuja, ndiye ambekuwa anajua. Naam, kwa nini? Kwa kuwa hajafungua mlango huo, wala hakujidhihirisha kwa waja zake wakaona jinsi ambavyo kuwa anakuja ili waizungumzie, kama vile ambavyo kuwa hajajidhihirisha dhati yake, kadhalika sifa au kaifia ya yeye kufanya kitendo sisi nam hatujajua ni vipi, bali yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kulijua. Walakin kaifia ipo, kaifia ipo, yuthbitunaha wala nam wala yukayifun, wanathibitisha ndiyo inayo anayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaifia ya kufanya, walakin hawaielezi ni vipi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwa ajua mwenyewe, kwani haja kufungulia mlango huo. Kwa hivyo hizi ni kaida tano, au baadhi za kaida ambazo kuwa ahli sunna wazifuata na ni manhaji yao katika mlango wa asma wa sifat. Wamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala majina na sifa kama ilivyokuja katika Qur'an na sunna. Hii ni ya kwanza, kwa udhahiri wa Qur'an na sunna. Ya pili, wanakanusha aiyo mushabahata sifati al-khaliq bil makhluq, wakanusha kufanana kwa sifa walizozithibitisha na sifa za viumbe, hazifanani kabisa. Taib, ya tatu, la yatajawazuna mawarada fil kitabu wa sunna, hawavuki Qur'an na sunna katika kumnasibishia au kumtajia Allah subhanahu wa ta'ala sifa na majina. Ya nne, yatakiduna anna nusus al-asma wa sifat min al-muhkam, waitakidi kuwa hizi dalili ambazo kwa zimetaja majina na masifa za Allah ni muhkam, wala si mutashabi. Muhkam ambayo kuwa ina maana yenye kufahamika, wala si mutashabi, yani ina maana nyingi ambazo kuwa haijulikani ni maana gani. La, bali ina maana moja ambayo kuwa yafahamika. Na ya tano, yufawiduna al-kaifiyya, naam, jinsi au kaifia ya sifa wanamwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hajawafungulia hilo wao walione. Naam, hii ni kwa ufupi kuhusiana na manhaji ya ahli sunna wal jamaa, na ambao kwa ni wajibu kwa ahli sunna wanaowafuata maswahaba waende katika manhaji hiyo. Kisha ataja thalithan, kigawanyo cha tatu, ar-raddu ala man ankara al-asma wa sifat au ankara ba'daha, yahusiana na kuwarudi na kuwajibiza wale ambao kuwa wamekanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ima yote au ba'daha au baadhi yake. Nini majibu juu ya wale ambao kuwa wakanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? Hili kadhalika ni muhimu. Kwa nini kuwajibu? Walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewajibu na akaweka wanachuoni ambao kuwa wanaeneza ilmu ya kubainisha jambo hilo. Kwa nini? Kwa kuwa waja wasije wakawa ni wenye kutekwa na watu wapotofu na wakawapotosha kutokamana na haki kuhusiana na Mola wao. Kwa hivyo ni wajibu kadhalika na wajibiwe wale ambao kuwa ni wenye kukanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa au kuzifanyia ilhad. Asema Sheikh, nukta ya kwanza kuhusiana na hao alladhina yunkiruna al-asma wa sifat thalathatu asnafin, ni watu asnaf, sampuli tatu, ambao kuwa ni wenye kukanusha majina yote au baadhi majina yote au baadhi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sampuli tatu au sinfu tatu, asnaf tatu, lazima tuwajue kwa majina yao. Mwanzo wa kwanza al-Jahmiyya, waitwa al-Jahmiyya, nao ni wahum atba'u al-Jahm ibn Safwan, ni wafuasi wa huyu mtu Jahm ibn Safwan, wakanasibishwa kwake al-Jahmiyya. Wa haula yunkiruna al-asma' wa sifat jami'an, hawa wanayakanusha majina na sifa zote. Naam, hao ni mu'attila, wenye kukanusha naam kikamilifu majina yote na sifa zote. Hawa ni watu wa mwanzo Jahmiyya. Wa pili ni al-Mu'tazila, waitwa al-Mu'tazila katika vikundi potofu. Wa huma atba'u Wasil ibn Atwa, wafuasi wa Wasil ibn Atwa, alladhi itazala majlis al-Hasan al-Basri, yule ambaye kuwa alijitenga na halaka na kikao cha mwanachuoni wa kitabiin, ayo al-Hasan al-Basri rahimahullah, alikuwa ni katika wanafunzi wake, naam, akawa ni mwenye kusababisha ishkal katika halaka na kuuliza maswali ambayo kuwa ni yenye kuvuka mipaka, haifai kuuliziwa, na kufanya nikash katika halaka na kuona kuwa sheikh hayuko sawa, akajitenga akafungua halaka yake na mkando kule, ikawa anawawinda watu awaweka katika halaka yake, kuwatoa katika halaka ya mwanachuoni kuweka katika halaka yake. Huu ni Wasl ibn Atwa. Wa haulai, hao nani wafuasi wake, naam, al-Mu'tazila, yuthbituna al-asma' ala annaha alfadhu mujarrada anil maani, ni wenye kuthibitisha majina, kuthibitisha majina, walakin mujarrada anil maani, ni majina ambayo kuwa hayana maana, ni mujarrad jina, ni jina tutamko fasina maana. Wa yunfuna sifati kulliha, amma sifati za Allah subhanahu wa ta'ala wanazikanusha zote. Upande wa majina, wamethibitisha majina pasina maana, jina lisilokuwa na maana, wa ilhali majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni majina ambayo yana maana. Kisha sifa, wakawa ni wenye kuzikanusha sifa zote. Na watatu katika hawa naam ni al-Ash'ira, kundi kubwa sana la watu, aiywa Ash'ira wal Maturidiyya, na Maturidiyya wa man tabi'ahum, na wenye kuwafuata. Ash'ira atba'u madhhabi Abi al-Hasan al-Ash'ari, ni wafuasi wa madhhabi ya mwanachuoni Abi al-Hasan al-Ash'ari, kabla rujuihi ila madhhabi ahli sunna, kabla yeye kurudi nyuma na kujiunga katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa. Alikuwa na jamaa yake na kundi lake na fikra yake na rai yake katika dini, naam, ikawa anathibishiwa madhhab kubwa na wafuasi wengi sana ambao kwa walikuwa kinyume na sunna. Walam yarji'u amma raja'a anhu, la kusikitisha ni kuwa yeye alirudi nyuma, naam, akafa katika madhhab ya ahli sunna, bali alikuwa ameikariri na ameitangaza madhhab ya ahli sunna wal jamaa, walakin wafuasi wakabakia sugu katika upotofu. Wallahu musta'an. Fantisabuhum ilayhi ghairu sahih, asema sheikh, wao kujinasibisha kwake sio sahihi, ni upotofu, sio sahihi. Kama kweli wao ni wenye kujinasibisha kwake, na basi wamfuate kule alikoenda, wamfuate katika madhhab mpya ambayo kuwa aliyoichukua. Hawa ni Ash'ira. Wal Maturidiyya, na Maturidiyya atba'u Abi Mansur al Maturidi, na ni wafuasi wa Abi Mansur al-Maturidi. Hawa madhhabi yao wawili hawa Ash'ira na Maturidiyya, kuhusiana na sifa na majina ya Allah ni kuwa yuthbituna al-asma wa ba'd as-sifat, wanathibitisha baadhi ya majina na baadhi ya masifa. Wa yunfuna ba'daha, na mengine wanayakanusha, yani wamethibitisha baadhi na wakakanusha baadhi. Faib, na huwa wanathibitisha sifa saba au majina saba, aiywa, kama ilivyokuja katika abiyat, aiywa, asema mmoja wao katika zile majina ambazo kuwa wanathibitisha na asifati saba, nazo ni حي عليم قدير والكلام له وإرادة وكذاك السمع والبصر حي عليم حي صفة يا الحي ونثبتها وعليم صفة يا علم قدير صفة يا قدرة والكلام أيوه صفة يا كزغمزة وإرادة نعم صفة يا كتاكا إرادة والسمع والبصر na sam na basar hizi sifa saba ndizo ambazo kuwa wanazozithibitisha ama mengineyo yote wanakuwa ni wenye kuyakanusha. Hizi ni hii ni nukta ya kwanza kuhusiana na kuwarudi ambao kuwa ni wenye ambao kuwa wameenda kinyume na manhaji ya Ahli Sunna. Ni kwanza tujue ni akina nani, tuwajue ni akina nani. Ni vikundi vitatu au wamegawanyika sinfu tatu: Jahmia walokanusha yote, kisha Al-Mu'tazila walothibitisha majina wakakanusha sifati zote, na Ashaira na Maturidia wamethibitisha baadhi na wakakanusha baadhi. Lazima tuwajue hawa mwanzo, kisha tujue nini shubha yao nam katika upotofu wao huo ambao kwa wameuchukua. Nadhani tutasimamia hapa kwa leo. Inshallah katika darasa ijayo tutataja nini shubha yao nam iliyowapelekea katika hilo, kisha jawabu ya shubha hilo inshallah. Asem auliza, assalamu alaikum warahmatullahi, wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Je, ni ipi au ni upi mtu kujipa sifa za ukubwa asokuwa na uwezo nao, mfano mfalme? Naam, mtu ajiita mfalme mtaani. Ni upi? Je, ni upi? Ni ataka hukumu ama mvipi? Aiyo. Hii ni dawa tu. Aiyo, ambokuwa yataka aambiwe aiyo asimamishie hoja madai yake. Adai yeye ni mfalme, thibitisha. Aiyo, anamiliki nini? Ana nchi gani amiliki? Athibitishe. Wa illa aiyo fa huwa min al-ad'iya, ni katika wenye kudai. Ni mwenye kudai tu. Je, ni sunna kumuadhinia mtoto anapozaliwa? Imekuja katika hilo hadithi ambayo kuwa wanachuoni wamezungumzia katika uswahi wake, na kunazo fatawa za wanachuoni kuwa si katika sunna. Aiyo, maadam haijathubutu hadithi, basi sio katika sunna na ya kufuatwa kumuadhinia mtoto katika masikio yake anapozaliwa. Ni sunna jambo swali tatu, ni sunna kuleta kisomo nyumbani watu wawe watu wa, wale sijui walie watie dua au tawassul kwa ajili ya hakika au kwa sababu ya waliokufa? Nadhani auliza dua ambazo kwa zafanyika baada ya siku 40, siku 3, siku 7. Nadhani. Aiyo. Je, ni sunna? La, haijathubutu. Aiyo. Madam huwa kwa kuwa huwa yafungamanishwa na masiku na ina namna fulani ya kufanywa, naam, na lazima isomwe kitu fulani, sio katika sunna, haijathubutu hayo. Bali maiti amwati muslimini waombewa kila siku na kila wakati. Naam. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Siku zote. Naam, huombewa amwati muslimin si kwa mnasaba na wakati, na la, hazi thubutu hizo. Nadhani masuala mengine yatajibiwa kesho inshallah. Wallahu alam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.